«Чому?» – зацікавлено запитав Гоцик. Він завжди мріяв подорожувати. Свого часу навіть покинув заради того навчання у семінарії, купив собі отару овець і валандався із ними цією Андалусією. «Так він пастух?» – напружився Гоцик. Підійшов до Сантьяго, ухопив за грудки. «Ти пастух?» – обернувся до Ілії. «Брате, запитай, чи не його часом дівчина чекає? Ізідора?» «Ізідора?» Сантьяго розчув знайоме ім'я, закивав. «Вона мене пам'ятає?» «Я теж іноді згадую про неї. Вона живе зовсім поруч». «Та знаємо», – буркнув Ілія. Пояснив Гоцикові. «Це він. Його вона чекає». Гоцик відпустив Сантьяго, тицнув пальцем у його груди. «Повернися до неї», – наказав. «Мій брат каже, ти повинен повернутися до Ізідори». «Ні, ні», – Сантьяго кумедно крутив башкою. Гоцик насупився. «Іліє, поясни козлу. Він пішов і забрав з собою частину Ізидориного серця. Має повернутися і віддати. Дати волю дівочому серцю, яке полонив». «Ні за що! Я кохаю Фатіму!» – вигукнув Сантьяго. Гоцик розмахнувся, вдарив пастуха у щелепу. «Ізідора! Її звати Ізідора, покидьку!» Пастух упав і завмер. Він лежав нерухомо, розкинув руки і ноги, ніби плив по ласкавій воді. І тільки кривавий слід на скроні вказував: вода та зветься вічністю. Поряд із Сантьяго у скрині безсоромно сяяла купа непотрібних за мірками вічності скарбів. Ілія закричав, кинувся до пастуха, нахилився, спробував намацати пульс, підвів голову. «Гоцику, ти убив його?» «Ні, він вдарився об скриню», – твердо відповів Гоцик. Розстелив на траві рушник, витрусив на нього камінці, що їх Сантьяго устиг вкинути до своєї торби. «Дай свій рушник», – наказав Ілії. Ілію їв жах. Косував на мерця. Слухняно подав Гоцикові свій рушник. Той розстелив його поряд із першим. Скинув з себе брудну футболку. «Зійде», – буркнув. Поклав поряд із рушниками. «Гоцику, що ти робиш?» Ілія закружляв навколо Гоцика, оминаючи мертвого пастуха. «Ділю усе. Мені, тобі». «Ти віддаси мені частину скарбу? Брате!» «Та побудуй уже свій замок на 40 кімнат, бо дах з'їде». «Брате!» Ілія перестав помічати мертвого пастуха. «Ніколи не забуду. Ніколи. Але я ж, скажи, не обманув, правда ж? Я знав, що тут на всіх вистачить. А ти... А що ти робиш? Чому ти ділиш усе на трьох? Пастух, він же мертвий. Ізідорі віднесемо». «Що?» Ілії здалося, не розчув. «Як це, Ізідорі? Якого біса? Гоцик уже закінчив розкладати монети-камінці на три кубки. Зв'язав дві у рушники, одну замотав у футболку, вкинув футболку до свого рюкзака. «Чуєш? Зроби щось із бідахою», – кивнув на пастуха. «Очі закрий, струси пилюку з одягу». «Навіщо?» «Його ми теж понесемо до Ізідори». «Матір Боже, ти з'їхав з розуму! Ми не можемо! Нас заарештують і вб'ють! Я не повернуся у те містечко! Я не хочу торкатися мерця! Ти вбив! Ти... Навіщо все те?» «Не верещи! Повинні ж ми звільнити дівчину, бо чекатиме до сивини!» «А кого?» «Помер їй Богу. Хай переконається. Звільнить серце. Та й поховають гідно. Не валятися ж йому отут крукам на радість». Указав на кляті кущі. «Я поки гілок нарубаю». «Нащо?» «Ноші зроблю. Не на руках же його тягнути». Ілія не чув, як Гоцик довбе кущ. Тремтячою рукою заплющив очі наївному пастушкові, струсив пил та бруд з його одягу, злодійкувато скосив на Гоцика очі і поспіхом понишпорив по пастухових кишенях. Віднайшов великий зелений смарагд. «Ну, що ж ти?» – прошепотів недобре, швидко засунув камінь до своїх штанів. «Обікрасти нас захотів, вражена!» Норовистою гірською дорогою до містечка Гоцик з Ілією тягнули важкі ноші з мертвим тілом. Сонце валило з ніг. Гарячий піт заливав чоло. Не змахували, інакше довелося б зупинятися щохвилини. Навколишній пейзаж двоївся, плигав перед Ілійними очима. Пальці самі розтискалися. Нема більше сил. Падав. Гоцик зупинявся, похмуро зиркав на Лію та не гарчав, не підганяв. Сам ледь дихав. «І треба то? Треба?» – бідкався Ілія. Гоцик не відповідав. Мовчки вчіплявся у грубу гілку нож, тягнув далі. Ілія підводився, хочеш не хочеш, впрягався помагати. Містечко увесь час перед очима. Ось воно поряд. Та минула година, друга, третя, а мандрівники усе тягли мерця під пекучим південним сонцем. Над ношами почали дзищати мухи. «Гоцику, пастух смердить?» – кволо прошепотів Ілія. «Помреш, теж смердітимеш», – заспокоїв той. Та Ілія не заспокоївся. Кинув ноші, скинув рюкзак із плечей, тер скривджені плечі. «Все! Хоч убий, не піду далі. Не тягнутиму оцього покійника». «Заткнись і впрягайся», – холодно порадив Гоцик. «Та з якого це? Ще й безплатно. Ти мене весь час експлуатуєш. А це я. Я тебе винайняв. А ти заплати. У тебе багато золота. Заплати, і я тягнутиму». Гоцик усміхнувся уїдливо. «Ха, бухгалтер!» «Ні!» Ілія підскакував навколо Гоцика, розмахував кулаками в повітрі. «Не смій! Не смій так називати мене, брудна українська тварино!» «Що?» Гоцик кинув ноші. Ілія заволав і кинувся тікати. «Біжи, біжи!» – розсміявся Гоцик, буцнув ногою Іліїн рюкзак. «А твої скарби мені лишаться. Однаково ти їх мені обіцяв».